Galegos no baix. Bueno, pues carreal banda, con esta foleada, que son foleadas, pues comenzamos a segunda hora do programa. Tenemos que conectar con... Sí, vamos a conectar el a Monforte. Con encargado de nuestra sección... ¿Quién se preguntó? Vale. Que, por cierto, últimamente está teniendo un exitazo con sua... Sí, sí, sí, sí. No veas como está o rapaciño. Sí, sí, a ver. Eu aproveito precisamente as súas aportacións gráficas, sí, sí, para poñela no noso blog. Sí. Aí hai esta de do xogo ao xadrez. Do xadrez, do xadrez. O xadrez, no xadrez está moi logrado, Sí, está pero moi logrado. Sí. Bueno, pois a ver este xoves con que nos sorprende o noso amigo José Manuel, a ver como... Que sempre ten, pois... Sí. Sí. Acudits, como din aquí os catalanes. Sí, sempre ten as súas ocurrencias. Sí, sí. Muy interesantes para que nos cuidamos. Bueno, pues despois de falar con Damián Seijas, que a verdade que foi un encanto de rapaz. Sí, desde logo. Que ademais prometeu-nos saudar e vir aquí a tocarnos a tocar a gaita. A tocar a gaita, dixo a muller de chantada, xa que le di chantada, que mellor que a muller de chantada. Sí, señor. Bueno, pois pues eso, agradecer, despois de agradecer. Por certo, que podemos comentar con Xosé Manuel tamén esta conversa que tivemos. De todos os xeitos, Xosé Manuel pode nos falar de... Despois a micro pechado, a ver se somos capaces de comentar con él o asunto que lle comentamos hai un momentiño ao xefe. Sí, a señor Pallares, con respecto á emisión, sí, en galego a emisión de Endalí, de colaboración con entre también. Radio... Se hai Radio Monforte, que non me lembro se... Bueno, si hay... Onda Cero si hai, pero despois... A ver, despois a micro pechado intentaremos falar con él. Bueno, pois pues vamos irnos a Monforte. Veña. Damán... De Xosé Manuel, de ese apartado de quen che preguntou. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, amigos. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Estás moi logrado, Teslos enamorados. Sí, algúns cuantos que te seguimos no Facebook, sí, pois algúns deles, eu con un exemplo, non? Eu copiei unha das túas presentacións e metín no noso blog para demostrar que a min gústame. A que vos referides? Un xogo de xadrez. Ah, vale, o xeroglífico. Exactamente. Sí, sí. Entonces, a ver que se nos ocurre hoxe. Eu collín e dixen... Igual ten algo que ver co café. Pues non estaría mal, non estaría mal, non? No, despois de falar con... Aparte, ahora o clásico café para todos... Sí. De das autonomías... Sí. Agora cos catalans que crees xa un café feito por Damián, Hombre, claro. Así con vos non se pode. Xa... No. Eu xa empezo a entender a Rajoy. E estes catalans xa non se conforman co tallat, sisplau. ningún café igual que todos o resto de autonomías, este xa queren un café tipo Sibarita. Hombre, claro. Entón hai que parar os pés, esta xente. No, además prometeu-nos que nos, cando viñera por aquí, que nos faría un café con un dibuixo dunha gaita, que ele é gaiteiro e dixo que este non lo faría. Se vos lo prometeu, Damián, é dos que cumple, Sí. E además dixo que ca gaita nos tocaría a moiñeira de chantada. Para facer pues, honor isto xa é completo, Para facer honor a súa... Completo. Sí. Falando dos catalanes do café, bueno... Por comentar unha viñeta que me fixo moita gracia de Luis Davila, que vin ese outro día, entón quería vola comentar. Falando de Cataluña, sí. Están dous tomando un café nunha cafetería, un rapaz e unha rapaza. O rapaz está lendo o xornal e a rapaza, pois, co a taza en alto e mirando pa ele, están conversando. Sí. E o rapaz que mira o xornal di: se buscan tertulianos para despotricar en televisión sobre Cataluña e los catalanes. E contesta Yela: profesión en auge, eh? Sei que vai en aumento, sí. Vai en aumento. Vai en aumento, sí, sí. O sea que hai demanda. Hai demanda de tertulianos, sí, sí. Tertulianos, sí, sí. Pero que despotriquen de Cataluña. Que o tema está de moda e non será feito. No. Pero bueno, si puxen xa no Facebook, se pudestes ver, o tema para opinar esta segunda hora, a ver, que a xente se anime, que opinades do informe da OMS, a Organización Mundial da Saúde, sobre o potencial cancerígeno da carne procesada, embutidos, carne roxa, touciño, sí, bueno. Sí, sí, sí. Eu recibí un correo ya unha solicitude, na que me dicen que todos os que teñan un encetado ou unha panceta ou cousas dese tipo que na casa que estaban facendo acopio desas cousas que a xente dice que como unha empresa moi seria que dixo que si os que lle sobren que lle manden que el sei que quitalle o cáncer a eso, sí, sei que desalojou xa sei por onde vas. A súa despensa para poder dicir, bueno... É verdade, don Fe. Mandademo que eu recollo todo. Hai unha empresa que, con toda a boa vontade do mundo, para librarnos dese mal que se chama cancro, sí. Pois recolle de balde, recolle voluntariamente de balde todo aquel... Producto. Toda aquela comida, todas aquelas viandas que son potencialmente cancerígenas. Entón, para que ti non caes na tentación de comelo e provoques un futuro cáncer, pois diré, automáticamente tú chamas e vencha a casa a recoller aquel xamón encetado, aquelas ristras de chourizos que che quedaron do ano pasado, aquel... E si é de jabugo ainda mellor, non? Aquel touciño de beta que mercache na feira que está tan rico. Pois para evitar esa tentación y ese futuro cáncer, ven a recoger a casa gratuitamente. O sea, que ya sabedes, ¿eh? Eu también, si queréis, también vos doy un meu enderezo, mandades para aquí. Eu teño un contacto directo con empresa esa e podo ser intermediario. Pero a mellor non te chega a despensa que tes para poder, para despois recoller. Eu ofrézome. Vale. Mandade o pa aquí e eu se lle farei chegar a esa xente. Bueno, claro. Opinión contrastada comigo. Sobre todo contrastada. Exactamente. Con guión trastada. Trastada, sí. Porque somos un pouco trastos. Sí, un pouco. Bueno, se vos gustou o xeroglífico que era ben doado de acertar. Sí. A ver hoxe que se me ocurre dos temas que estades a tratar. Todos moi interesantes. Vale. Un dibuxiño aí para os últimos 15 minutos. Colgalo, pues, que todos o poidades ver. Con teu permiso de copyright, colocarémoslo tamén no noso blog. Onde que irades? ¿Sí? Vale. Tedes a miña autorización. Moi ben, gracias. Muy bien. A ver, temas desta semana que teron que falar. Veña. Falar de persoas, nomes. Vale. O primeiro, Amancio Ortega. Vaya. Home máis rico do mundo, segundo a listaxe Forbes. Pero eso depende... O galego máis coñecido do mundo e o galego que ten máis calderilla. Pero sei que... Pero que eso depende da bolsa, sei que un día é... Correcto, quiro... eso tamén é certo. Claro. Hoxe, igual neste minuto, é o máis rico do mundo, pero... e dentro de 5 minutos empezaron a actualizar os beneficios das empresas, e o millón pasa ao segundo ou terceiro posto. Vale. Pero bueno, neste momento... paréntesis, que Amancio chegou ao número 1, o number 1 de máis ricos do mundo, segundo a listaxe Forbes. Digamos a listaxe máis oficial neste sentido, a hora de calcular as rendas e os patrimonios dos máis ricachóns do mundo. Diz que Amancio Ortega pode coller facer o Camiño de Santiago, empezar en Roncesvalles, e ir tirando cartos, e chega a Compostela con diñeiro. Ostras. Din que non os acaba nin que imandos. Jolín. Outros din que ten os cartos por castigo. Hai algunha vella que yo hai por aí que rico non sei, pero fame non pasa. Oiche, paréntesis locando, a ti e a min gustaría máis ou menos comer. Sí. A mí, mira, a calderilla, os céntimos que mete el no Na uche xa, xa me gustaría telos a min. E a min? Un cas dese, non? Sí. Sí, sí. Nada. Unhas calderillas desa, unha chatarra desa que aparta por aí nos caixós. Sí, sí, sí. Eso. Eu só que as calderillas que terán nos caixós ou por aí nas, nas mesitas. Exactamente. Eu creo que xa... Xa me conformaba, eh? Sí, sí. O cas que diste, un que dimos ingleses, non? Un porquiño desos. Sí, sí. Un porquiño deses. Sí. Sí. Tela, tela, tela, nunca mellor dito, ah. o fenómeno Amancio Ortega. Outro nome. Veña. Outro nome propio, Baltar. Bueno. Baltar tamén saltou a actualidade esta semana, desliz, chantaxe, sí. Vinganza. Sí. Non se sabe ben. De momento, hai que ser prudentes. Sí. Hai que ser cautos. Tampouco sacar as cousas de contexto. Sí. Que se explique, que a cousa avance e a ver que pasa. Porque sabedes que moitas veces por o golpe, por a actualidade pois mediática, por a actualidade sensacionalista, dicimos, despotricamos e despois o mellor non é para tanto ou sacamos as cousas de contexto. Pero bueno... Sí. A verdade é que son acusacións moi graves. Fálase dun presunto delito de pernada en Ourense, na Deputación. Vaya. Que nunca pasaron cousas como estas, nin parecidas, de intercambiar traballo por cartos ou por outro tipo de ofrecementos. Pero bueno, delito de pernada, Baltarín di que para pruebas. Nada, para nada. No, pero eso, a ver que pasa. Que imitación valenciana, logo entón. Imitación valenciana? Sí, porque sei que o director da televisión de Valencia tamén... Sí. Tivo aí algunha cousa... Tamén tirou a caña. Sí, sí, tamén andaba pero, de pescador. Demostrado de... Sí. Sí, sí, que demostrado. Tampouco descubrimos nada. Isto existiu, existe, e xa non me atrevo a decir existirá. Existiu unha... é grave, moi grave, dende que o denunciamos, pero bueno, cando haxa probas e haxa, pois... esas acusacións cheguen a un veredicto final, pois, contrasten. De momento quedan aí en ruxe, díxome, tal. Que se contraste esa... Exactamente, que se contraste, pero sí. De momento é actualidade. Baltar é portada, o fillo de Baltar, o actual presidente da Deputación, por este afer. Vaya. Entón, pois, xa, o típico, xa empezan a especularse varias versións, varias, bueno... sí, o de sempre salta a palestra a polémica e a partir de aquí pois conspiracións, realidade agochada, vinganza porque ao final non se lle deu o traballo que se lle prometeu. Bueno, pode pasar mil cousas, pode sí, ser sí. Un auténtico culebrón. Vaya. Outro tema tamén desta semana, o famoso, xa famoso, que arderon as redes sociais con chistes de todo tipo, informe da OMS. Ah, sí, a Organización Mundial da Saúde, que sabedes sí. Que é como o noso médico mundial, sí. É o valedor da saúde pública mundial, sí. Entón é como o noso médico de cabeceira, pero xa a un nivel global, que claro. Fai uns informes e dá os consellos e sacou unha lista de potenciais cancerígenos, pois como sabedes, pois a carne procesada, embutidos, carnes roxas, o lardo, o touciño, e bueno, deu que falar moitísimo, o sea, correron, xa vos digo, correron os chistes. Luis Dávila, este coñecido dibuixante, co que tamén abrín comentando un dibuixo, poñía tamén nas redes sociais esta semana un dibuixo, que é un tipo entrando nun estanco, sí. E di a estanqueira, dúas de Winston e un bacon completo con huevo. Porque claro, sabedes que meteron casi ao nivel do tabaco, sí. O potencial cancerígeno de sí, sí. Pues das graxas e dos embutidos. Sí. Imaginadevos a alarma que está causando. Xa sí, non sí. Sei, a OMS vai ter que rectificar ou sacar un informe aclaratorio porque haberá que no tome a coña ou que no tome en serio. Claro. Tambén me recorda, isto contáromo non hai moito, e contáromo como real. E non teño que desconfiar pois, de que foi así. Unha mulleriña foi ao médico de cabeceira e claro, viu o médico que tiña o colesterol moi alto nas análises. Dixolle, bueno, señora, esquézase das carnes roxas, a partir de agora só carnes blancas. E claro, a muller empezou a comer touciño, Elardo, touciño Elardo, touciño Elardo, subiu o colesterol e estivo a piques de morrer. Vaya, vaya hombre. E todo por eso, por a confusión de non saber, de non saber realmente o que era a carne blanca. Claro. Con isto que queremos decir, fora xa lonxe da anécdota, que bueno, que carnes roxas, como todo, e a homens supoño que tamén o dixo así, o que pasa que, en vez de ler entre liñas, pois tamén nos gusta un pouco exagerar, buscar o titular e tal. Que comida de forma prudente, dosificando a inxesta, pois non ten por que ter problemas. Claro. Dar problemas. Falábase de dúas veces, dúas ou tres veces ou a semana non pasa nada, pero o mesmo tamén dicimos a veces dos ovos e de outro tipo de comidas. Exactamente. En calquera caso, que sería de nós? E que sería de nós, os galegos, sí, sin lardo nin chourizo? Exactamente. Pois o mellor non había nin gordos nin ladrós. Non. Pero non iba por aí. Non. Se nos quitan o lardo do chourizo, vamos a acabar moitas enchentas de Dios, eh? Pero estabas te referindo ao chourizo ou aos chourizos? Os chourizos, en plural. Vale, vale, vale. Que se nos quitan as salchichas, os chourizos e o lardo, home, que imos facer? Claro, claro, claro. Verdade? Claro, imaginademos aquí en Galicia, que somos vos comedores, vos e grandes comedores deste tipo de comida. Exactamente. Estaríamos xogando a lotería do cangro, pero casi cada día. Sí. Os galegos, ao final, seríamos uns dos que máis boletos teríamos para o cangro. Sí. E, de feito, puntualmente, lembrase o tema. Sí. E é verdade que, eso tamén é certo, fora bromas, que os galegos abusamos das carnes afumadas. Sí. Do embutido, moito embutido, e moito lardo, moito touciño, moita panceta. Entón, claro, está ben comela, pero eso tamén é certo, aínda que non queremos ser alarmistas, comemos demasiado, e din que moitos dos cangros, entre eles o de colon, en Galicia, que hai moito un alto índice de cangro de colon, ben en boa medida dado porque abusamos deste tipo de comidas. Resumindo, lardo sí, pero sin pasarse. Chourizo, sí. Salchichas sí, pero sin pasarse. Exactamente. O sea, que non nos lo quiten, ¿no? Non. Como dicía aquel, la tentación non vive en riba, vive o lardo. Pues cuidado co lardo. ¿Qué máis vos podo decir? Que estamos ás portas do Samaín. Sí, señor. Un ano máis. Exactamente. Un ano máis. Sí, sí. Eso que Samaín, que cada vez sona máis Samaín, aínda que estamos aínda un pouco lonxe de eclipsar o Halloween, que é máis comercial, e que a xente, sobre todo a xente da hostelería, dos bares de copas, se emprega como reclamo pa esta fin de semana levar xentos locais. Disfraces, noite de medo, Halloween, Halloween, Halloween. Exactamente. Pero bueno, dende aquí, como vemos cada ano, como refrán que di, por santos, neve nos altos. E por San Martiño, o lobo anda no camiño. Moi boa esa. Apunta no Facebook. No, noites do Samaín. Exactamente. Por nós desde aquí, como sempre, reivindicamos o Samaín. Hombre, que non ten nada que ver con aquilo do Halloween. Nada, Samaín, hai que decilo máis, repetilo, ata que chegue ao nivel do Halloween, e incluso chegue a eclipsar, que se fale máis de Samaín que de Halloween. Pois ben, a noite do 31 comeza o ano celta, a súa festa en honor aos defuntos. Marca, sí, a transición do outono a inverno, que este ano o outono ata agora está sendo un outono quente, non temos frío ni moito menos. Non. Ainda falta para o inverno, todo hai que decirlo, pero estamos rematando outubro. E fai unha temperatura impresionante. Esta mediodía escoitaba no telediario da UN que en Bilbao estaban a 24 graus. Sí, sí, casi. En Santander, que en Llodería, sí, na Franxa Cantábrica, rematando outubro, estas temperaturas. Non, non quero dicir que se atrevan algúns a bañarse na praia, pero... Home, pero bueno, que é increíble. Sí, sí, señor, sí, señor. Pois ben, esta noite o 31, un pouco como galego, con crenzas religiosas bastante afondadas, sí, relacionadas ca inmortalidade da alma, preocupadas naturalmente por os nosos vellos difuntos, esquecidos nos campos santos, sí, buscou un mecanismo de reparación, de parar, digamos, esa distancia entre os mortos e os vivos. Entón, pois, a tradición de que hai que preparar alimentos, agasallos, para eses parentes mortos, coa intención de que as ánimas volten a visitarnos, as súas tamén outrora casas, para comer das mesmas, coller os agasallos, e quentarse tamén a carón da lareira do lume. Se ven frío para facelo, que este ano mellor non temos nin lume, nin lareira acendida, van ter que vir en bañador a este paso. Trátase de abrir as portas entre este mundo e o alén para propiciar esa xuntanza entre mortos e vivos. Recomendo vos logo que valeiredes as cabazas, eu xa valeirei alguna, o xoele para levar o a escola, claro, poñedelles candeas, bueno, a ver se veñen ou non veñen. E que alumen os camiños. Sí, sabedes tamén que esta tradición tan antiga do continente europeo, que Galicia conserva como Samaín, sí, pasou a finales do século XIX, en finales do século XIX, principios do XX, a Estados Unidos. Uh-huh. E gracias aos nosos veciños, se me permitides, irlandeses, sí, elevaron a Estados Unidos e ali deus en chamar Halloween, Halloween, que quer dicir en inglés víspera de todos os santos. Sí. Bueno. E bueno, os que estedes na casa, pois esperade por os familiares mortos que veñan a visitarvos, e os que en vez de quedar na casa que irades a ir por aí de marcha a disfrazarvos, a facer dano por aí, sí, a homens, mulleres e ao que se presente, se saídes, que non vos den cabazas. No, exactamente. E nada, e para rematar, teño tres cantigas que coa xuda de Damián vou utilizar en plan escarnio, en plan coña, como sempre, tres cantigas de actualidade para despedirnos e para sacar tres temas de actualidade esta semana. Muy bien. Ruxe, ruxe, díxome, verdade ou mentira? Don Baltarín, outra vez no punto de mira. Señor Baltarín, disco ofreceu traballo e tamén o seu pizarrín. O galego máis coñecido do mundo, un tal Amancio de Inditex. Mira se serás pobre, que non sabes o que tes. Cantigas con retranca. Segunda cantiga con retranca relacionada co... Os chourizos son ladróns. E segundo diga ahora a OMS, tamén nos poden matar os cabróns. Nunca había dito. Mira que os chourizos poden matar... Poder matarnos. Ahí queda, amigos. Pues muy bien, José Manuel. Tres cantigas con retranca para rematar. Tan elocuente como siempre. Sí, efectivamente. Sí. Y ahora póñame a ver con debuxo, a ver qué vos subo ahí a Facebook. Muy bien. Pues dentro de un anaquiño, que no nos vamos a salir de Monforte hoxe. Ostras. Sí, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Estaré atento mientras me poña a debuxar. Muy bien. Para semana que viene falaremos de alguna festa gastronómica que hai este mes de novembro interesante, a Feira do Tono de Allariz. Muy ben. A fin de semana que ven xa, e despois tamén a Festa da Castaña do Cobrel. Exactamente. Xa vos pasarei contacto por se querer falar tamén a semana que ven, vale? De acordo. Vale. Pues veña, a pasalo ben. Xa Manuel, boa ponte. Unha cousa, din por aí que hai que felicitarte, que é o teu cumpleanos. Ah, sí, de verdad. O Facebook é un chivato, non? Bueno. Menos mal que hai Facebook, senón eu son o primeiro que non me enteraría de ningún aniversario. Bueno, pois pues aproveitamos o momento. Exactamente. Pues cumplar moitos máis e que os disfrutes co agarón dos teus e con moitísimos agasallos. Muy bien, a ver si es verdad. Veña. De acuerdo. Veña. Hasta luego, adeu. Una volta y un poema. Una cantiga, la cantiga de una nena. Va y un xantar, una conversa. Un pensamiento con talento. Va y o teu beijo en un silencio. A palabra desexada. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, ti tamén és. Agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, ti tamén és. Aí esquecida non. Sentencia, a sentencia. sentencia que te pagas. Vai mío, teu dito con sorriso. A quimera dunha espera. Dunha nena, vou despedirme cunha flor, vou despedirme cunha flor de cor de rom. Agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, que tamén é. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, bueno, pois, para darlle paso á publicidade, que mellor que cun berrueto, con esta cantiga que dice así: unha volta é un poema. Así que, Damián, cando queiras.